Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd, Peygamber'e salatü selam getirerek sohbetimi açıyorum. Bugün Mücadele suresine başlıyoruz. Mücadele suresi adından belli. Biraz sonra birinci ayetinden de bunu anlayacağız. Hazreti Peygamber'le mücadele eden, tartışan bir hanımın durumunu ele aldığı için buna mücadele suresi dendi. İsmi böyle verildi. Bu sure ilginç bir sure. Bu zihar ayetini ele alıyor. Neredeyse birinci sayfası zaharla bitiyor. İkinci sayfası gizli konuşma, fısıldama, gizli toplantılar yapma konusunun nedir Allah katında, bunun değerlendirmesi yapılacak. Daha sonra münafıklar meselesi ele alınacak. Daha sonra efendim insanoğluna şeytanın egemen olma konusu gündeme getirilecek ve böylece mücadele süresi bitecek. Şimdi birinci ayeti ele alalım. قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ Allah işitti. قَوْلَ الَّتِي O kadının sözünü. Kim o kadın? تُجَادِلُكَ ف۪ي زَوْجِهَا Kocası hakkında seninle mücadele veren, seninle tartışan kadının sözünü, konuşuğunu işitti. Allah işitti. Ve teşteki ilallah. O kadın Allah'a şikayet ediyor. Bana şikayet ediyor diyor Allah-u Teala. Vallahu yesma'u tehavurakuma. Sizin o konuşuklarınızı, karşılıklı diyaloğunuzu, münakaşanızı ben duyuyorum. İnnallâhe semî'un basîr. Allah her şeyi işitendir ve her şeyi görendir. Şimdi bu ayet manası bu. Bu ayetin iniş sebebi ne anlatayım size? Sahabeden bir adam hanımına zihar yaptı. Zihar demek sırt demektir. Sırt. Hanımının sırtını annesine benzetti. Eski Arap kültüründe bir erkek hanımının sırtını anlaşılan gösterirse boşanır. Böyle bir anlayış var. Yani Kur'an gelmeden evvel Arap kültüründe böyle bir anlayış var. Şimdi bu sahabeden olan bu adam hanımı yaşlanınca bir zihar yaptı ona. Yani atayım bunu dışarı dedi. Senin sırtın benim annemin sırtına benziyor demez mi? Kadın da bunu biliyor. Bu boşanmak anlamına gelir. Kadının adı da Havle. Hemen peygambere koşuyor kadın. Peygambere durumu anlatıyor. Böyle böyle böyle durum oldu. Ben kaç tane çocuk doğurdum. Eşim beni ihtiyarlar buldu, beni dışarı atmak için zihar yaptı. Peygamberimiz de sen kocandan boşsun diyecek şekilde fetva verdi. Verince bu ayet geldi. Kadın tartışmaya başladı. Peygamberle mücadele etmeye başladı. Onun için mücadele suresi deniyor. Olamaz böyle bir şey ya Resulallah. Ne demek yani? Nasıl bir töre bu? Nasıl bir öfalet? Ne demek ben karımdan boş olacağım? Kocamdan boş olacağım? Zihar yapmakla falan. Bu tartışma anında Peygamberimiz birkaç defa daha böyle bir fetva verince bu ayet geliyor. Ve bu ayet ve bundan sonraki 3-4 tane daha ayet geliyor vahiyle. İşte Allah-u Teala diyor ki Peygamberimize, bu hanımın kocası hakkında seninle yaptığı tartışmayı ben duydum. O bana şikayet ediyor. Ben de zaten sizin münakaşanızı duyuyorum. Bu ne demek? Aşağı tarafta bu hükmü düzeltiyor Allah-u Teala. Bundan sonraki ayetlerde bu hükmü düzeltiyor, kadının boş olmayacağı, kadının haklı olduğunu söylüyor. Bu tabii muhteşem bir olay. Bundan çıkartacağımız çok önemli neticeler var. Bir defa hukukta bir devrim yapılıyor. Yani Batı dünyası daha objektif, tarafsız bir hukuk yokken, kadının rey verme hakkı yokken, 1400 küsur sene önce İslam'da kadın devlet başkanı ve peygamberle mücadele veriyor, fikir tartışması yapıyor. Bu bir hakkını savunma hakkı olduğunu ifade ediyor kadına. Kadının hakkını arama hakkı getirmiş oluyor bu ayet. Çatır çatır peygamberle mücadele veriyor. Peygamber ona sen kimsin benimle konuşuyorsun demiyor. Anlayamış olur bakın. Bu çok ciddi bir konu. Yani kadının devlet başkanı peygamberimiz aynı zamanda peygamber. Yani bir devlet başkanının yanında bir peygamberin huzurunda peygamberin fetvasını beğenmiyor. Olmadı ya Resulullah. Olur da olmazdı. Baktı ki peygamberden fetva gelmiyor. İşi Allah'a şikayet ediyor. Bakın. İşte bu hukuka bunu şunu getiriyor. Hukuka mahkemeden karar alamayınca yargıtaya gidiyor. İşte bunu getiriyor. Üst hukuk Allah'a bu sefer sunduğu işi. Baktı ki bu hakim yanlış fetva veriyor. İşi yargıtaya getiriyor. Ve teşteki ilallah Allah'a götürüyor. Anlaşıldı mı? Bu bir devrimdir yani. Bir üst hukuk merciine müracaat ediyor. Nerede Batı dünyasında bu olay? Şimdi hukukumuzda var. Mahkeme, mahalli mahkemeden kararı beğenmiyorsan gidiyorsun yargıtaya. Üst makama gidiyoruz. İşte burada kadın üst makama gidiyor. Bundan çıkaracağımız çok önemli bir konu bu. Yani hukukta bir devrim. Bir üst makama şikayet ediyor. Resmen şikayet ediyor. Kelime böyle. Ve teşteki ilallah. Allah'a şikayet. Yani bıraktı peygamber. Baktı ki bundan netice alamayacak. Ben Allah'a gideyim dedi. Ve haklı çıktı. Yani üst makam hak veriyor kadına. Bu bir hukuki devrimdir bu arkadaşlar. Yani dünya bundan haberi yokken, dünya böyle bir olaydan, hukukta böyle bir olaydan haberi yokken, işte peygamberimizin o dönemde bir kadın bunu yapıyor. Şimdi bu ayetten çıkartacağımız bu netice olduğu gibi bir de kadın kendi hakkını arama hakkı tanındığını görüyor peygamber tarafından. Yani kadına baskı yok. Sen kimsin benimle konuşuyorsun? Budur işte boştur. Örf adetlere göre fetvayı veriyor peygamberimiz. Töreye göre. Bu hakkını arama hakkı tanınıyor bu ayetle kadına. Üç, fikir özgürlüğü, ifade özgürlüğü tanınıyor burada kadına. Yani bu ayet başlı başına bir kadın hakları ve kadın özgürlükleri konusunun devrimini yapıyor. Yani kısa bir ayet ama ayette neler çıkarıyoruz görüyorsunuz. E tabi bu kafayla bakacaksın ona yani. Bakış açın çok önemli. Buraya buradan bir şey çıkarman için bunu Allah-u Teala niye anlatıyor ya? Bunu, buraya bir şey var ya. Peygamberle mücadele veriyor kadın. Tartışıyor. Şimdi tabi her şeyi duyan ve her şeyi gören Allah olunca kimin haklı, kimin haksız olduğunu ayırıyor Allah. Fetvayı kimin doğru verdiğini veya vermediğini ayırıyor. İşte burada bize diyor ki aslan, hukukçu, üst mahkeme hukuku çok iyi bilmesi lazım. Ve tarafsız olması lazım. Yani bugün bütün dünyanın aradığı nedir? Hukukun bağımsız ve tarafsız olmasıdır. Bunu 1400 sene evvel başka ayetlerle Allah-u Teala koydu. Nisa suresinde, Maide suresinde, Saf 26'da falan. Yani hukukun bağımsızlığı ve tarafsızlığı konusunu düşünebiliyor musunuz? Bu Kur'an-ı Kerim koymuş efendim. Bunu bilmiyoruz ki yani, bunu biz dünyaya anlatamadık ki bunu. Bu, Kur'an'ın bu özelliğiyle. Şimdi burada sözünü duydum diyor seninle mücadele veren. Ve peygamber bu vahiy geldiği zaman da vahye teslim oluyor. Tabii. Vahiy gelince, ayet gelince artık peygamberin diyecek bir şeyi yok. Ancak problemi çözmek için Allah-u Teala daha sonraki ayetleri gönderiyor. Ancak burada şu önemli bir nokta. Zihar denen müesseseyi Allah tamamen kaldırmıyor. Tamamen kaldırmıyor. Cezasını hafifletiyor. Yani boş olmaz diyor. Boşama yok. Fakat bir erkek hanımının vücudunu veya vücudunun herhangi bir bölümünü annesine benzetemez. Bu yasak. Yani bu ne demek? Bu şudur. Allah'ın eşi yoktur, annenin de eşi yoktur. Hiçbir varlığı anneye benzetemez. Anlaşıldı mı? Allah tektir, anne tektir. Bir insan iki anneden doğmaz. Ha şimdi farklı farklı şey yap. Taşıyıcı annem, ben ne yapacağım, ben ne yapacağım lan. Şunları bunları tartıştık biz televizyonda bunları falan. Evet. Ama olay bu. Yani bir anneden doğar ve yaratıcı da tektir, anne de tektir. Onun için annenin eşi yoktur. Tutup sen kadının yüzünü, gözünü veya herhangi bir organını annene benzetemezsin. Böyle bir laf kullanamazsın diyor Allah'ta. Bu yok. Fakat yaparsak ne olur diye bir soru sorulabilir. O zaman şu anlatımı ele alacağız ve o zaman orada nasıl cezalar verdiğini görmüş olacağız. Şimdi buyuruyor ki Allah-u Teala devamında اَلَّذ۪ينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ اُمَّهَاتُكُمْ. Zihar yaptığınız, boşamak için zihar yaptığınız kadınlarınız sizin anneniz değil Allah-u Teala. Yani siz bu benzetmeyi yapmakla hanımın senin annen olmaz. Anne kabul edildiği için boş kabul ediliyordu cahiliye döneminde. Ama burada kuralı koyuyor. Asla senin annen olamaz. Yani hanımını annene benzetmekle böyle bir şey yok. İn ummahatuhum illallahi ve nedine. Bir kişinin annesi onu doğurandır. Bitti. Yani annelik müessesesi biyolojiktir. Hukuki olamaz. Peygamberimizle Havle'nin tartışması, böyle hükümlerin, çözümlerin gelmiş olmasını, bu ayetlerin gelmiş olmasına sebep oluyor. Ve innehum leyekûnûne munkeran minel gavdi ve zûra. Peki, o erkeğin yaptığını nasıl değerlendiriyorsun ya Rabbi? Diye sorsak, işte ayetin bu okuduğum bölümü, şimdi okuduğum bölümü buna cevap veriyor, bu sorumuza. O adamın yaptığı ne oluyor yani? Anladık. Annesi olmuyor. Doğurandır anne. Güzel. Fakat diyor ki ve innehum leyekûlûne, onlar diyor, o erkekler diyorlar münkeran, efendim münker bir söz diyorlar. Hani çirkin bir söz söylüyorlar. Münkerin manasını Türkçe'ye çevirecek olursak çirkin bir söz. Bu çirkin bir söz. Yani sen hanımının herhangi bir organına annene benzetemezsin. Bu çirkin. Yani çirkin lafı biliyorsunuz ahlaki bir konudur. Anlıyor musunuz? Ve zura ve yalandır. Yalan konuşuyor aynı zamanda. Bak şimdi erkeğe bunu söylüyor. Böyle çirkin konuşmalar yapma. Benim katımda bu çirkindir. Allah ve yalandır. Anlıyor musunuz? Bu değerlendirmeyi yapıyor Allah-u Teala. Yani tamam boş olmaz ama erkek böyle bir laf yapsa efendim tamam dedik boş olmaz. Annesi de olmaz. Ama nedir bu laf? Bu laf, bu lafı değerlendirecek Allah diyor. Bu laf çirkindir ve yalandır. Yalan bir söz. Yalan yerinde kadın boşanmaz yani. Yalanla kadın boşanmaz. Olmaz böyle bir şey yani. Ve inna Allah'a zaafukun ufur. Ha, bu zamana kadar yapmış olabilirsiniz. O zaman onu affederim, bağışlarım. Yani sonunda da bir çıkış yolu veriyor. Ayetin sonuna sıfatlarını koyuyor Allah. Bu sıfatlarla bir çıkış yolu sunuyor insana. Diyor ki ben affedeceğim, ben bağışlayacağım. Yani yaptıysan böyle bana tövbe et, istiğfar et, af dile, ha? Ben seni affederim. Böyle bir şey yaptın yani, böyle bir bilerek veya bilmeyerek neyse bir halt işledin. Bu çirkin lafı söyledin, bu yalanı da söyledin. Bunun çaresi ne ya Rabbi? Bunun çaresi bana sığınacaksın, af dileyeceksin ve ben seni affedebilirim. Benim gafur sıfatımla bağışlayıcı sıfatımı sen harekete geçirmen lazım. O kanalı, af kanalını kullanacaksın diyor. Benimle senin aranda gafur sıfatın bir kanal oluşturuyor. Af dileme, istiğfar kanalı. Bu istiğfar kanalını kullanacaksın. Allah-u Teala söylüyor. وَالَّذ۪ينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُرُّونَ لِمَا قَالُوا. Buna çirkin dedim, yalan dedim. Buna rağmen sen gene hanımına veya birileri, çoğu burada kullanılıyor, erkekler yine karılarına zihar yaparlar. Yani hanımlarının bir organını annelerine benzettiler. Ama pişman oldu. Geri dönmek istiyor. Sümme yaudûne limâ kâbû. O dediğinden geri dönmek istiyor şimdi. Ne olacak? Öyle geri dönüş yok. Öyle bedava geri dönüş yok. Yapmayacaktın bu çirkin lafı. Demeyecektin bu yalanı. O zaman sana dünyevi hukuk bakımından bir ceza verir. O geri dönüşü yapamaz. Baba. O lafı söyleyen adam geri dönüş yok. Ama döneceksin. فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى. Eşinle bir araya gelmeden önce bir köleyi azat edeceksin. Sizin bir araya gelmenizi, cinsellik bakımından bir araya gelmenize müsaade etmiyorum. Ben yasaklıyorum. Ama bir köle azat edersen tamam. Şimdi bakın, bu dine bakmış. Bu din nasıl bir din? Yani kadına ne kadar önem veriyor? Çirkin bir laf söyleyemezsin diyor. Efendim, yalan söyleyemezsin. Söylesen geri dönemez. Dönmek istiyorsan, pişman olduysan bir köleyi azat edecek. Ya Rabbi, bir köleyi azat etmek, parası yoksa adamın ne olacak şimdi? Yok adamın parası da. Bu hep zenginler mi yapacak şimdi? Bu zihar. Fakir olabilir yani da diye bir soru sorarız. Onun cevabını da veriyor şimdi. Zalikum tu, pardon. Mesela limatrali fetehavraka bin minkabden zalikum tu adun bi. Bu benim size olan öğüdümdür. Tabii öğüdüm derken bunu hafife almayın. Yani bu benim hükmümdür yani. Hükmü öğütüyorum size yani. Hanımınla bir araya gelmeden bir köle azat edeceksin. Bu bir emirdir. Ama bunu tuazun ediyor ona. Bu bir öğüt size. Vallahu bima ta'melun habir. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Ha. Şimdi burada bir Allah sıfatını koyuyor. Habir sıfatını koyuyor. Bir üstteki ayetin sonuna gafur sıfatını koyuyor. Affet. Burada haberden. Yani sen bunu nalına muhuna vuramazsın ya. Nalına muhuna vurma, bizim Karadeniz'de denir buna ya. Yani biz nalına muhuna anlamanız lazım. Ya. Öteye beriye kaçamazsın bundan ya. Safsaklayamazsın bu işi ya. Ben haberdarım bu. Ne yaptığını ben biliyorum. Buna inanacaksın. Benim yaptıklarımı Rabbim haberdardır diye imanın varsa buna uyacaksın. Onun çaresi yok. Bir köle azat edeceksin. Ya Rabbi, yok bu adamın şimdi ne yapacağız? Femellem yecid fesiyamu şehveyni mütetabi'ayni min kabli en yetemez. Köle azat etme imkanı yok. O zaman iki ay kesintisiz oruç tutacağız. İşte kefaret buradadır. Oruç için kefaret diyorlar. Oruçta kefaret yok. Kaza vardır. Bu kefareti alıp oruca koymuş alimler. Böyle din üretmişler. Ama yok öyle bir şey kefaret. Burada var kefaret. Yani köleyi azat edemedin. Bu gücün yok. O zaman kesintisiz iki ay oruç tutacaksın. Bak ne kadar işi tıkatıyor ama burada cezayı hafifletiyor. Köleyi azat etmek biraz daha zor. İki ay oruç tutmak biraz daha kolay. Femellem yestavoy fe ithamu sittine miskine. Bunu da yapamayan, ola ki yapamaz da adam hasta. Bu da iki ay kesintisiz oruç tutamayabilir. Bunu da yapamayabilirsin diyor Allah da. Ha o zaman biraz daha hafifleteyim cezayı. 60 kişiyi doyuracaksın. Ondan sonra hanımla bir yere gidebilirsin. Şimdi bakın. 3 tane ceza şekli. Köleyi azat etmek. 2 ay oruç tutmak. Olmazsa 60 kişiyi doyurmak. Bu ne demek? Şimdi böyle bir ceza olur mu ya? Ya Rabbi, köleyi azat etmek ibadettir. Oruç tutmak da ibadettir. 60 kişiyi doyurmak da infaktır, ibadettir. Ne oldu bu şimdi? Cezayı ibadetle veriyor Allah. Anladın mı şimdi? Alay cezayı ibadetle veriyor. Bu nere getirir işi biliyor musunuz? Hani şimdi hukukta ceza veriyorlar ya, diyor ki adam, git kamuda çalışacaksın. Hapiste yapacak da, kamu işinde çalışacak. Bu. Köleyi azat etmek, kamu iş. 60 kişiyi doyurmak, infak, kamu. Yani 1400 sene evvel bakın, ibadet de faydalı bir işle cezalandırıyor konuyu. Ama bu çok ilginç, bak ne diyor şimdi ayetin devamında. ذَٰلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ Bu Allah'a ve peygamberine inananlara olan bir cezadır. Peki kafirlere nasıl olacak? Kafirlere azab-ı elim var diyor biraz sonra hissedecek. Yani bak, iman etmiş bir adama, Allah'a ve peygamberine hukuken böyle bir ceza veriyorum diyor Allah. Ama kafirse azabı elim var. Çünkü o oruç tutmasını bilmez kafir. O infak etmesini bilmez. Ona böyle bir teklifte bulunma. Kafir çünkü. Onu söyleyecek aşağıda. Ama olay şu. Bu Allah'a ve peygambere inanıyorsan sen şayet, bu adam, bu ziharı yapan adam, bu üç tane cezadan birini verecek. Birini yerine getirir. Bu birisini yapacak. Ama tabii Allah'ı kandırmasın. Allah haberdardır seni içinde ve dışında. Yani ben 60 kişiyi doyuran tamamdır, iş bitti yani. Köle azat etmenin filan meselesi. Tabii köle azat etme meselesi ilginçtir arkadaşlar. Bir defa müminin kölesi olmaz. Müslüman bir adamın kölesi olmaz. O zaman böyle bir ceza verilir mi? Hayır. Başkasının kölesini azat edecek. Kendi kölesini değil. Anlıyor musunuz? Bak. Ve de çok ilginç bir konu çıkıyor meydana burada. Köleyi azat etmeyi ibadet içine koyuyor Allah. İbadet kabul ediyor. Yani bunun anlamı ne demektir? Özgürlük uğruna yatırım yapmak, para vermek, özgürlük, insanların özgürlüğü için çalışmak ibadettir efendim. Anlıyor musunuz? Beled suresinde bunu söylüyor. وَمَا اَدْرَاكَ مَا الْاَكَبَ Ya Muhammed, akabenin ne olduğunu biliyor musun sen? Nereden bilecek onu peygamber? Arapça bilir ama akabenin ne olduğunu... Akabe yokuş. Arap bunu bilir. Yani Arap bilir ki bu akabe dediğimiz şey yokuş demektir. Tepe demektir, tepe. Ama Allah bunu Rafça kullanıyor Beled suresinde. Sen akabenin ne olduğunu ne bileceksin ya Muhammed? Gel ben sana anlatayım. Fekkür akabe. Köleyi azat etmektir. Köleyi azat etmek için yapılacak para harcaması yokuşa tırmanmak gibidir bu diyor Allah. Tepeye tırmanmaktır. Yüce ruhlu bir insan olmaktır. O tepe bunu söylüyor. Akabe bunu söylüyor. Bir numaralı ibadet budur diyor. Yokuşa tırmanmak istiyor musun? Yüce ruhlu bir şahsiyete sahip olmak istiyor musun? Özgürlükler uğruna yatırım yapacaksın. Muhteşem. Beled suresi. Yani özgürlükler uğruna Bakara 177'de de var bu. Ama orada birinci sıraya koymuşlar. Fekkür haber, rakabe kölenin, köleyi azat etmek. Hürriyetine kavuşturmaktır. Ha bugüne bunu aktardığınız zaman ne demektir? İnsanların hak ve özgürlükleri uğruna mücadele vermek bir ibadettir. Harcama yapmak bir ibadettir. Bu kadar basit. Şu Kur'an'a bakın. Şu Kur'an'a bakın. Burada da birinci sıraya koymuş. Güya ceza veriyor. Ceza değil ki ibadet yaptı. Yani köleyi azat etmek ibadet. Evet. Ama ibadetle, ibadet yaptırarak ibadetin temrinini yapmış oluyor. Anlıyor musun? Eğitim yapmış oluyor burada Allah-u Teala. Anlayın. Hem oruca temrin yapıyor, hem insanlara infak edip doyurmaya, hem özgürlükleri uğruna mücadele vermeye alışkanlık yaptırıyor burada, bunu bunu koyuyor. Bu ceza olur mu? Böyle bir ceza var mı? İbadet yaptırıyor. Ha, demek ki bu ceza şeklini böyle yukarıdan zordan kolaya doğru, zordan kolaya doğru bir uygulama biçimi var burada. Böyle kolaya göre gidiyorum zordan. Niye? Niyesi? Siz Allah'a ve Peygamber'e iman ettiğiniz için. E peki ya Rabbi, bu burada konuştuğumuz bu hükümler verdiğiniz nedir bunlar diye bize bir tanım yap bakalım desek. Diyor ki burada وَتِلْكَ حُدُودُ اللّٰهِ. Bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Allah'ın hükümleridir. Hudut, hudut. Hudut, bunu biliyorsunuz, hudut. Yani hele köylüler bunu çok iyi bilirler yani. Bizim mallarımızda sınır vardır böyle. Efendim, iki kardeşin mallar arasında, efendim komşu ile senin aranda hudut, sınır vardır. Sen oraya geçmeyeceksin, o da oraya geçmeyecek. Sen orayı süremezsin, sen orayı kazamazsın. O kendisini kazacak, sen kendininsini kazacaksın. Onun ürününden alamazsın, sen de senin ürününü al. Orada hudut var. Taşarsan hırsızlık yapar. Hakkını tecavüz etmiş olur komşunun. Neyse. Yani yanında al. Bir sınırdır bu. Bunlar benim koyduğum sınırlardır, hükümlerdir manasına gelir. Yani her hayatın her cephesinde benim bir sınırım vardır, hududum vardır. Daha evvel söylemiştim, size hatırlayın. Dünya bir oyun olduğuna göre, şehre söylemiştim size, hadis suresi. Bu oyun, madem ki bu dünya bir oyundur, herkes kendi oyununu oynuyor, kendi senaryosunu oynuyor. Ha, her oyunun da kuralları var. Bu kurallara Allah sınır diyor. Çizgilere böyle oynayacak. Ha, voleybolun hududu, sınırları, çizgileri farklı. Basketbolunki farklı, futbolunki farklı, tenisinki farklı. Ha, ama sınırsız bir oyun olmaz, çizgisiz oyun olmaz. Bu dünya hayatın bir oyun olduğuna göre bu dünyanın da çizgileri var. Bu çizgileri ben çizerim diyor Allah. Ve tilke hududullah manası bu. Bu oyunun çizgilerini ben çizerim. Top nereden avuta çıkacak, nerede penaltı olacak, hangi çizgidedir? Yok orada ceza var. Bak burada kırmızı kart götürüyor. Allah da sana cehennemi gösteriyor. Yanlış yere gitti. Faulü yanlış yerde yaptı. Anlıyor musun? Ha. Şimdi burada diyor ki Allah'a ben burada anlattıklarım diyor size. Öğrettiklerim var ya. Ha, bunlar benim sınırlarımdır. Benim hükümlerimdir demektir bu. Sınır, hudut. Kur'an'da pek çok yerde geçer. Aslında daha evvel anlattım size. Geçen dönemlerden. Hadid. Hadid'den gelir bu. Bu kelimenin kökü hadid, demir demek. Demir. Yani aramızdaki hudut demirdir. Demir. Bu yıkılamaz. Sen komşunun sınırını yıkamaz. Geçemez. Hadid suresindeki hudut neyi temsil ediyordu? Hukuku. Demiştik ya orada. Hukuku temsil ediyor. Daha geçen 15 gün evvel bunu söyledik. Yani hukuk demir gibi olacak diyor Allah. Demir neyse, hukuk da öyle. Sağlam. Anlatmıştım. Ha şimdi burada Allah-u Teala buyuruyor ki, bu benim bu saydıklarım, anlattıklarım benim hudutlarımdır, sınırlarımdır, hükümlerimdir demektir bu. Verim kafirin azabını. İşte burada geldi kafir. Kafirlere azabı elim var. Onların cezası azabı elim. Elem verici bir azaptır. Bakma sizi efendim köleyi azat etmekle yok efendim şununla 60 gün oruçla sizi geçiştirdim. Ama kafire ne oldu? Ona ibadet yaptıramam ki ben kafir. Nasıl diyeyim hakikaten oruçlu? Kafiri muhatap olmam ki böyle bir şeyde. Ona azabı ölüm veririm. Ne demek istiyor Allah? Anlıyor musunuz? Böyle didik didik ediyorum bakın kelimeleri. Yani anlıyor musunuz? Kelimeleri didik didik ediyorum. İnnellezîne yuhaddûne Allâhe ve Rasûlehu kübitû kemâ kübitellezîne min gabbih. اِنَّ الَّذ۪ينَ يُحَادُّونَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ Allah'a ve peygamberine karşı çıkanlar, yani hududu aşanlar, sınırı aşanlar, Allah'a karşı, peygamberine karşı. Aşıyoruz ya, yani biz de aşıyoruz. Yani adam Müslüman ama Kur'an'ı tanımıyor. Yani Kur'an diyor bana Kur'an'ın hükmünü bırak. Ne Kur'an? Sen bunu söylemekte kime karşı çıktın? Allah'a. Allah'a diyorsun ki ben senin emrini tanırım. Hani Müslümansın. Ya adam bana diyor ki profesör, ya profesör. Bırak o ayet. Ne olacak? Kaçmıyorum Allah'a. Allah sana bunu söylüyor. Sen diyorsun Allah ben seni tanımıyorum. Senin lafın, senin sözün nedir? İslam aleminin ömrünü mü geçti bu zamana kadar? Ben diyor mezhebimi tanırım diyor ya. Ben diyor şeyhimi tanırım diyor. Kur'an neymiş ya? Bırak o Kur'an'ı karşısına. Adam diyor ki Kur'an'dan doktora yapan adam. Paçent olamaz benden diyor ya. Bunu idare fakültesi profesörü söylüyor ya. Ama İslam alemi maalesef. Maalesef böyle. Allah'a karşı çıkıyor. Sadece kafirler karşı çıkmıyor yani. Müslümanlar. Bırak sen kafir, o zaten kafir. Onu söylüyor Allah. Ona azabı elimi verdi, bitti. Ama biz Allah'a karşı çıkıyoruz, farkında değiliz. Ve bu karşı peygambere ve Allah'a karşı çıkmalardır ki İslam aleminin erdemini yok etti. Asaletini yok etti. Ve üçüncü ligde bile oynamıyor. İslam alemi. Üçüncü ligde değil yani. Hani mahalli ligde düştü. Mahalli ligde oynuyor. Yani Zeytinburnu spor gibi. Yani ha, Pendik spor gibi yani. Anladın mı? Yok öyle ikinci ligde filan. Birinci ligde. Ne işi var İslam alemi? Çünkü Allah'la mücadele ediyor. Allah'la kavga ettiğinin farkında değil. Ne zaman Allah'la münakaşa edersin? Allah'la karşı karşıya gelemezsin ki. Sen Allah'ın hükümlerine karşı geldiğin zaman bitti işte. Bitirdin işi. Sen dedin mi efendim Anayasa Mahkemesi senin hakkını tanımıyorum, senin hükmünü tanımıyorum. Sen ne yaparsan yap. Meclisten kanun çıkarmışsın. Tak takmıyorum senin kanunu. Diyebilir misin? Diyemezsin. Allah'a diyorsun. Allah'a diyorsun. Senin kanunu tanımıyorum. Senin hududunu, hududunu tanımıyorum. Ha, anlayın İslam alemi niye böyle geri kaldı. Bir nedeni de budur. Tabii bir tane değil. Onun dinamikleri bir tane değil. Yani dinamik derken sebepleri ya. Yani. Bir tane değil o. Çok sebepler. Ama bir tanesi budur. Ama kabahat kimde? Kabahat hocalarına. 14 asır abdesti anlattılar. Bunları anlatma. Yani bir insan ne zaman Allah'a karşı geldiğini anlatmadılar. Ne zaman bu sınırı çığınarım ben demediler. Olay bu. Şimdi Allah o kadar burada buyuruyor ki Allah'a ve Resulüne karşı çıkanlar ne olacak şimdi? Kübitu kema kübitellezine min gabbi. Onlar onlardan öncekiler alaya alındığı gibi onlar da alaya alınacak. Yüzüstü kapanacaklar. Sürüngenler gibi sürünecekler. Buyur. Sürünüyoruz işte. Dünya siyasetinde, dünya ekonomisinde, dünya biliminde, dünya üniversiteler arasında nerede sürünüyoruz? Yerde sürünüyoruz. Sürüngenler gibi sürünüyoruz. Değil mi? Aa işte be! Benimle mücadele etmeye kalkarsan böyle rezil olsun. Diyor Allah-u Teala. Öncekiler böyle yaptılar. Bir bakın öncekilere. Önceki milletlere bir bakın da sosyoloji, tarih okumuyor musun? Bir bakın. Ama Allah-u Teala dedi ki Taha suresinin son sayfasında İnne fî zâlike li âyâtin li ulin nuhâ. Nuhâ denen aklı tarihi olaylara akıtın diyor. Oradan dersen bizim Nuhâ denen aklımız çalışmaydı. Yok canım. Biz en iyi yolunu bulacak kadar aklımızı çalışıyoruz. Yani evelem yehdilehum kem ehlekna kablehum minel gurun yemşûne fî mesakinihin inne fî zâlike le âyâtin li ulil nuhâ diyor Allah. Ders veriyor. Tarih fakültesine ders veriyor Allah. Diyor ki bak gezmediniz mi? O sizden önceki insanların yaşadığı topraklarda, o ülkelerin o şeylerini, eserlerini görmediniz mi? Kalıntıları görmediniz mi? Onlarda şu Nuhâ denen aklı onlara akıtın da ders alın da siz öyle olmayın. Burada da aynısını söylüyor. Öncekiler nasıl efendim alaya alındıysa onlar da alaya alınacak. Baksın, ha bizim Nuhâ denen akıl hiç çalışmadı ki. Öyle duruyor. Onun boyutu yani türevdir o. Aklın türevleri dedim ya size. Yani Lüb denen akıl var, akıl var, Nuhâ var, efendim Hicr var, efendim işte bu ayla Hilm var. Bunlar aklın türevleridir. Yani aklın farklı farklı boyutları, çalışan boyutlarını söylüyor Allah. Ya şu akıla verdiği önemi görüyor musunuz? Kaç çeşit akıl vermiş Allah? Mesela rüşt akıldır diyor. Rüşt. Doğru düşünme kabiliyeti. Baba. Rüşt. Buna da akıl. Demek ki değerli kardeşlerim şimdi fakat ensenle ayatin beyine ben apaçık ayetler indirdim. Yani size apaçık dersler verdim. Ne? Hiç şeye lüzum yok. Kapalı mapalı filan değil. Beyyina. Apaçık. Ama biz diyoruz ki Kur'an apaçık değil. Bir taraftan da mubin diyor ona. Kitabı mubin. Apaçık kitap. Bir tarafta kolaydır. Ha bizim kafamız basmıyor. Bizim kafamız yetmiyor onu anlamaya. Onun için kabahat atıyoruz Kur'an'a. Ha bu anlaşılmaz. Onun anlaşılmaz dediler. Halka bunu tutturmadı. El sürgülmediler. Evet. Yani bakın ben size söyleyeyim. Ben 11 yaşında Kur'an'ı elime aldım. Evde Kur'an yoktu. Köyde benim evimde Kur'an yoktu. Birinden ödünç halinde okudum. Anlıyor musun bu işi? Ben o Kur'an'la hafızlığı yaptım. Şimdi ben diyor Allah-u Teala apaçık ayetler indirdim size diyor. Ya bu ayetler apaçık ya. Bunun ne anlaşılacak nesi var? Bunu niye tartışıyorsunuz? Niye mezheplere gidiyorsunuz? O böyle diyor, o böyle diyor. İhtilaf ediyorsunuz. Mezhepçilik yapıyorsunuz. Ben necilik yapıyorsunuz Kur'an falan. Ya benim ayetlerim apaçık diyor ya. Yapan yalan söylüyor ya siz yalan yapıyorsunuz. O onu da söylüyor ha. De onlara ya Muhammed. Ya ben sapıkım. Ya Allah sapıktır. Sebe söylüyor. Aynen bu. Yani şimdi burada ben diyor Allah-u Teala apaçık ayetlerimi indirdim. وَلِلْ كَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ İnkar edenlere alçaltıcı bir azap vardır. Muhim. Yukarıda azabın elin, elem verici bir azap. Burada alçaltıcı bir azap vardır kafirler için. Ha, bu dünya için dedik. Şimdi bakın neler olacak şimdi söyleyeyim size. Ahirette. يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ جَمِيعًا Allah o gün kıyamet günü onların hepsini diriltecek. Hepsini diriltecek. فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا onlara yaptıkları amelleri haber verecek. Şöyle, şöyle, şöyle, şöyle yaptı. Ama unuttu. Adam unutur diyor. Unutacak diyor. Ha. Onu da buraya ahsabullahu ve nesuh. Onların unuttuğunu Allah tek sayacak. Ya adam nasıl hatırlayacak dünyada şimdi ne yaptığını? Mümkün değil. Ama sen unuttun ama ben teker teker sana anlatacağım. Zaten benim elimde senin kitabın var. Kiramen Katibin yazdığı. Senin bedenin var. Bedenin konuşacak, Kiramen Katibin yazdığı kitap konuşacak. Artık deliller ortada. Buna itiraz etmen mümkün değil. O zaman diyecek ki Keyif suresinde ve vullu'al kitab kitap ortaya konacak. Fetevel mücrimine mücrimenler bakacak onu. Görecek. Bakacaklar o kitaba. Müşrikine mimma fihi. O kitapta olandan titreyecekler, korkacaklar. Ve yekuluna diyecekler ya veyletena yazıklar olsun bize ya. Mal hadel kitabı. Ha bu kitaba ne oluyor ya? La yugadiru sagireten ve la kebireten illa ahsaha. Ya küçük büyük ne var? Hepsini saygı döktü burada ya bu kitaba ne oldu? Sonra da diyor Allah-u Teala İslam 2. sayfasında o kitabı senin eline vereceğim sen okuyacaksın. Muhasebeni sen kendin yapacaksın. Cennetlik misin cehennemlik misin? Sen kendi muhasebeni değerlendirmeni yapacaksın. Bak burada da diyor ki haber vereceğim onların amellerini fakat onlar unutmuş. Ama ben teker teker sayacağım onlara. Allahu ala külli şeyin şeyi. Allah her şeye şahittir. Şimdi şu ayetin son kısmında olan arkadaşlar. Son kısmındaki ifade. Ye. Gerçekten inansak ahlaksız olur mu? Allah'a buraya. Şimdi ha burada ne dedi? Aha, bir daha okuyalım, bir daha mana verelim. Ben onları kıyametten yaratacağım. Yeni, hepsi. Ve onlara yaptıkları amelleri haber veriyorum. Sen şimdi buna inanıyor musun, inanmıyor musun? İnanmıyorsun, inanmıyorum. Ya buna inanan Allah benim yaptıklarımın her şeyini bana anlatacak, bir bir sayacağına inanan adam hırsızlık yapar, yetim hakkı yer, tüysüz yetimin hakkını yer, yalan söyler, dedikodu yapar. Yok. Adam adamın kitabını çalıyor ya. Kitabından çalıyor ya diyor kendi kitabı ben bunu ben yazdım diyor. Oluyor doçent, oluyor profesör. Yani düşünülüyor musa işte buna. Ama buna iman yok. Yok buna iman. Çünkü o zannediyor ki Allah beni görmüyor. Bana böyle bir şey haber vermeyecek. Ben yaptıklarınızı haber vereceğim diyor. Bu ayete inanıyor musun adam? Hatta diyor ki ahsâhullâhu ve nesûh. Onlar unutmuş olabilirler orada. Orada o mahşerde. Ben sayıp dökeceğim. Çünkü ben her şeye şahidim. Şimdi Allah-u Teala her şeyi gördüğünü her şeye şahit olduğuna inanıyoruz mu inanmıyoruz? Buna iman varsa arkadaşlar ahlaksızlık yok dünyada. Buna iman olmadığı için ahlaksızlık olur. Bu kadar basittir bu. Sen nasıl bir Allah'a inanıyorsun ki? Yaptıklarından haberi yok, öyle mi? Sana haber vermeyecek, öyle mi? Şahit değil, öyle mi her şey? Ya öyle inanıyorsun demek ki. Öyle inanınca insan her şeyi yapar. İşte bu din budur işte. Ahlakın temelinde bu iman vardır arkadaşlar. Bu iman. Yani siz ahlakı sağlam tutamazsınız bu iman olmadıkça. Ahlakın önünde akıl vardır, tabanında iman vardır. Temelinde. Ha bu ne laflar anlatıyorsa biliyor musun abi? Ha buraya neler söyleniyor biliyor musun? Ha. Şimdi bak, kim konuşturuyor bunları? Allah, burada bu ayetler konuşturuyor bizi. Bizim ne yapacak? Hani biz yok bir şey yapacağız. Biz bir şey yapamayız. Ama burada konuşuyor. Kim konuşuyor? Allah konuşuyor. Söylüyor. Sen de aklın varsa anla bunu. Anla anla. Ha demek ki, şimdi bunu biraz daha açayım size diyor Allah. Ha bu iş. Ha bu var ya haber verme işini filan, şahit olma her şeye. Efendim bu işi biraz daha açayım size diyor da biraz daha anlayın demek istiyor şimdi burada. Bir soru ile başlıyor. Allah. Soru sorarak o iman etmemiz gereken o kısmı, ayetin o kısmını efendim biraz daha açacak. Elem tera, görmedin mi? Anlamadın mı? Anlamıyor musun? Görmüyor musun? Gözlem yapmıyor musun? Ya gözlem mi? Bilimde gözlem şarttır. Yani biliyorsunuz okuyan tahsilli insanlar nedir? Nazari ile gözlem bir araya gelmeden bilim olmaz. Olay budur. Ha şimdi burada bak gözlem. Ya görmedin mi sen? Görmüyor musun ya Muhammed? Peygamber, birinci muhatap peygamber burada. İkinci muhatap biz. Neyi göreceğim ya Rabbi? Ne göreceğim, neyi göreceğim? En Allah'a ya'lemu ma fis semavati ve ma fil ard. Allah'ın göklerde ve yurda olan her şeyi bildiğini görmüyoruz. Anlamıyoruz. Tabi burada görme olayını daha çok bilimsel yani. Çünkü şu kainatı bir gözlem yapan adam, yani Hazreti İbrahim'in kapasitesinde bu kainatı bir gözleyen bir adamın Allah'ın bilgisini, Allah'ın yaratma gücünü anlamaması mümkün mü? Yani bu kainata bir baktığın zaman galaksilerden bak, efendim bir sineğe kadar gidince, küçük bir sineğe varıncaya kadar, o elmanın içindeki kurtçuğa varıncaya kadar bunların sistemini kim yaptı? Kim koymuş? Yani bir bilim adamı için görmüyoruz. Bilim adamı olmayan için anlamıyoruz. Diye mana verebiliriz. Ama ne? Gökler ve yer konusunu efendim gündeme getiriyor Allah-u Teala. Yani tabii bu ayeti kelimeden bir üniversite kurabiliriz. Ha bu ayetten, ha bu kısmından küçük bir kısım. Ne o? Göksel bilimler ve yerel bilimler. Fakülteler var. Anlıyor musun? Gökler bilimi, göksel bilimler, yerel bilimler. Ha buradan bir tane, iki tane fakültesi olan üniversite doğar. O tabii o yerel bilimler, göksel bilimlerin de ayrı ayrı fakülteleri olacak. Fizik ayrı olacak, kimya ayrı olacak, biyoloji ayrı olacak, da astronomi ayrı olacak, da Yani. Hamura bakmışsın abi, burada Müslümanlar Allah'a yakın, Allah'a kızmın anası vardı. Başlı başına bir üniversite. Bu kadar basit yani. Bu kadar açık, net Allah söylemiş ama biz yapamamış. Şimdi bu gökleri ve yeri benim bildiğimi anladın mı şimdi? Anladım. Şimdi bak ne anlatacağım sana. Bak o yukarıdaki buradaki. Ha buradaki ayeti şimdi anlatacak. Ma yekunu min necva selaseti illa huve rabiyos. Üç kişi fısıldarak konuşurken dördüncü ben. Yani birbirinize fısıldaşıyorsunuz. Yani kimse duymaz, onu zannediyor. Allah yok orada ki. Öyle düşünüyorsunuz. O küçük beynine bak. O beyin nasıl bir beyindir? O nasıl Allah kainatı her tarafını biliyor diyor. Nerede? Konuşuyorsunuz, fısıldaşıyorsunuz. Necva. Necvanın anlamı fısıldaşma. Değil mi? Gizli gizli fısıldaşıyor. Efendim. Adam buraya koyuyor elini, siyasi. Halk duymaz. Allah bilmiyor ona. Yani orada göstermiyor ama Allah bilmiyor. Yok diyor. İki kişi konuşur. Bak üç kişi konuşurken dördüncü ben. وَلَا خَمْسَةٍ اِلَّا هُوَ سَادِسٌ. Beş kişi konuşursan altıncı benim. Yine ben Allah her yerde var ya, Allah her yerde nazırdı ya, hazır ve nazırdı ya, Allah subhandır ya, yani subhandı demek mekandan münezzehtir. Ne demek mekandan münezzeh? Allah her yerde var, olmadığı yer yok. Şimdi bu. Şimdi bunu anlatıyor, açtı bunu şimdi, açtı. Da bize uyguluyor bunu. İnsana denen varlığa uyguluyor. Yani diyor ki Allah-u Teala, siz üç kişi fısıldaşırsanız, dördüncü benim. Beş kişi fısıldaşırsanız, altıncı benim. وَلَا اَدْنَا مِنْ دَارِكَ. Bundan daha az. وَلَا اَكْسَرَ. Bundan daha çok insanların fısıldaşmasından, İlla huve ma'hum eyne ma'kan. Nerede olursa olsunlar, ben onlarla beraberim. Şimdi buyurun. Buyurun şimdi, böyle bir imanı getir de siyaseti bu imanın üzerine kur bakayım. Çıtı pıtı. Gel de sosyal ahlakı bunun üzerine kur. Gel de hukuku bunun üzerine kur. Yani o da dehşet bir olay. Ben Abu'ya dedi ya, ben her şeye şahidim. Her şeyi teker teker sayacağım. Her şeye şahidim. Ha anlatayım sana. Siz üç kişi fısıldarken dördüncü ben. Beş kişi fısıldarken altıncı ben. Daha az rakamda, daha fazla rakamda insanlar fısıldasa bile ben nerede olursanız olsunlar da onlar beraber. Şimdi böyle bir imanı düşünebiliyor musun? Şimdi böyle bir imanı düşünebiliyor musun? Yani birilerinin arkasından entrika kurmak için efendim fısıldaşma yapabilir misin? Birilerinin efendim gizli çamaşırlarını ortaya dikmek için böcek koyabilir misin? Yani şunu, şu hale bak. Yalnız çok ilginçtir. 110 civarlarında olacak. Nisan suresi. Diyor ki Allah aynen bu ayetin benzerini ama başka bir boyutta benzerini. يَسْتَحْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَحْفُونَ مِنَ اللّٰهِ وَهُوَ مَعَهُمْ اِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْلَى مِنَ الْقَوْمِ. Orada diyor. İnsanlardan gizliyorlar, benden gizlemiyorlar diyor Allah. Halbuki ben hep onlarla beraber. Gece bütün konuştukları, kurdukları entrikalar hepsini biliyorum diyor. Konuşuyorlar şimdi, peygamberimiz toplanmışlar gece. Toplanmışlar, bu ayet onun için inmiş. Efendim, Hazreti Muhammed'i öldürelim. Yok, öldürmeyelim. Ne yapalım? Hazreti Muhammed'i hapse atalım. Yok, o. Ne yapalım? Çıkaralım. Bu memlekette çıksın bana. Başka üç tane proje yapıyorlar diyor Allah. Anlatıyor peygamberle bu ayette. Şeyde, Enfal suresindeki ayette. Senin için üç tane proje yaptı bu akşam. Orada ayette söylüyor. Ya seni hapse atacaklar, ya seni öldürecekler veya memleketten çıkaracaklar. En iyisi sen çık git Medine'ye ya Muhammed dedi. Allah-u Teala çıkardın orada. Sen git, sen kendin çık. Onlar çıkamadı, sen git. Şimdi o ayetin başında Nisa söz. Ya diyor, insanlardan gizliyorlar, benden gizlemiyorlar. Adam pisliği insanların yanında yapmıyor ama insanların onlarda yerleri şey yapıyor. Bir yerde dolanlar dolduruyor da ayakkabıları. Allah görmeyin onu. Yok canım. Polis de görmesin yeter ya. Allah ne iş var orada? Böyle dediler, bu tüysüz yetimlerin paralarını yediler. Ta Osmanlı'dan başlar bu olay. Ta Osmanlı'dan. Ya bak, bunun hastalığı ne? Hastalığını söylüyor. Yestahfune minennâs. İnsanlardan gizliyorlar, velâ yestahfune minallâh. Allah'tan gizlemiyorlar. Bu ayette başka bir mana da verilebilir. Nasıl mana verilir? يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ İnsanlardan gizlersin ama Allah'tan gizleyemezsin. وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللّٰهِ O da muhteşem manadır. O da muhteşem manadır. Yani insanlardan gizledin hadi ama benden gizleyemezsin. Manası var bu ayetin aynı zamanda. İki türlü mana verilebilir buna. Ha bunun, şimdi burada ne dedi Allah-u Teala? Necva'yı bile ele alıyor arkadaşlar. Necva, fısıldama ya. Fısıldamada bile terbiye ediyor bizi Allah ya. Bizim ahlakımızdan fısıldama meselesini bile gündeme getiriyor Allah-u Teala. Ben getirmiyorum, burada söylüyor. Fısıldama bile yapmaz Müslüman. Aşağıda gelecek şimdi. Şimdi üç kişi necva yaparsa, gizli fısıldaşırsa ben dört, beş, altıncı benim, daha az. Hep onların yanındayım, ne doğrusu olursun. Bunu böyle inanacaksın, bak ya kulum. Ama bir de şu var. Sümme yünebbihum bime amilü yevmel kıyam. Bu dünyada yaptıklarını kıyamet gününde onlara haber vereceğim. Bunu bileceksin. Sen zannetme o necvayı yaptın, fısı fısı fısı fısı, ağzını kapattın, ben neyi kapattım, ben nerelerini kapattım filan. Ha, zannetme, ben onları teker teker sana söyleyeceğim. İnna Allah bi külli şeyin alim. Allah her şeyi bilendir. Ben her şeyi bilirim. Şimdi buna iman etmemiz gerekiyor. Bu imanı hayata geçirmek gerekiyor. Bu ahlakımıza, davranışlarımıza yansıtmamız gerekiyor. Şimdi bir sonraki ayeti daha yapayım, ondan sonra ki şeyi bir sonraki derse bırakırım inşallah. Elem tera, yine görmedim. Tekrar bir daha soruyor. İlellezine nuhu anil necve. Bu fısıldaşmadan nehyedilmiş insanlar, fısıldaşmadan nehyedilen insanları ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَانْهُ عَنْهُ Sonra o insanlar tekrar dönüyorlar, aynen o fısıldaşmayı, nehyedildikleri fısıldaşmayı yine yapıyorlar. Yani adam münafık var oynuyor. Ve يَتَنَاجَوْا بِالْاِسْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةُ الرَّسُولِ Oo. Üç tane konuda necva yapıyorlar diyor. Yani yapılmaması gerekir demek istiyor Allah Teala. Üç konu. Nedir o? Günah. Günah konusunda necva olmaz. Gizlilik, fısıldaşma, günah. Başlayacağız. Yapmayacaksın o necvayı. O necvayı, o fısıldamayı, günah fısıldaması yapıyorsan, o işin içinde bir günah varsa, o konuşuğun içinde bir günah varsa olacak. Şimdi Allah söylüyor. Bir isim. Ver udvan, düşmanlık. Ha, düşmanlıkta necva olmaz. Allah söylüyor sana. Yani senin o gizli konuşmanda, fısıldamanda birilerine bir düşmanlık besliyorsan veya bir düşmanlık anlatmaya getiriyorsan işi, oradan bir düşman denen bir çocuk doğacaksa, bir hıdkati garibe doğacaksa, o necmaya müsaade ediyor ya. Ve masiyetin resul ve peygambere isyan yaparlar diyor o münafıklar, o adamlar yani. Nehyedildikleri halde necvaya devam edenler, dönenler ya günaha, ya düşmanlığa, ya da peygambere isyan necvası yaparlar. O! O! Bunun necva yapıldığını peygamber nasıl anlayacak? Yani işte dedim o ayette haber. Şöyle şöyle necva yaptılar, fısıldadılar. Gece toplantılarında konuştular, seni şöyle şöyle yapacaklardı. Şimdi burada senin anlaman için bak şunu söyleyeyim sana ya Muhammed. وَاِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللّٰهِ O münafıklar, o senin arkandan fısıldama yaparak düşmanlık üretenler, isyan üretenler, günah üretenler var ya, he, onlar seni selamlarken Allah'ın selamı gibi selamlamazlar sana. Oo, bunu anlarsın. Bak işte, bunu kolay anlaman lazım. Bu adamlar kimdi, bunu nasıl anlayacak bunu şimdi? Nerede fısıldadı yani, ne yaptı? Ama bu adamlar seni selamlarken Allah'ın selamladığı gibi selamlamazlar seni. Başka türlü selamlarlar seni. Bundan anlaman lazım. Yani mümin feraset sahibi olacak, anlayacak işi. Adamın ağzından çıkan laftan kanalayacak. Her anlayacak. Selamdan yakalayacaksın. Öyle diyor peygamberimize. Ben söylemiyorum. Efendim. Ve yekûlûne fî enfusîm lemlâ yu'addibunallâh bimâ nehû. Evet. Onlar kendi kendilerine şöyle derler. Yahu bu düşmanlıklar, bu günahları fısıldıyoruz. Efendim bu isyanları fısıldıyoruz. Allah bize ceza vermiyor. Hani ceza? Hani ceza verecekti diyordunuz ya. Nerede ceza? Şimdi bak. Şimdi bu çok önemli bir nokta. Ha? Yani Allah bizi hani neye cezalandırmıyor? Cezalandırsa ya bizi. Ama diyor Allah-u Teala şimdi cevap veriyor bu söze. Hasbuhum cehennem. Onlar varacağı yer cehennemdir. Yaslavnaha, oraya yaslanacaklar. Febi'sel mesir, ne kötü varılacak yerdir o cehennem. Şimdi bunu şöyle açayım size bu kısmını ayetin. Şimdi görürüz bu kafirler, bu günahkarlar, bu insanlığa düşmanlık üretenler, günah üretenler, efendim, ya adamlar iyi yaşarlar, hasta olmazlar ha. Ya bu dünyada da iyi yaşarlar. Bu sefer halk bana soruyor, hocam ya bu hastalıklar, bu sıkıntılar hep Müslümanlar mı ya? Bu kafirler niye olmuyor? Evet. Onun cevabını İbrahim Suresinin sondan ikinci sayfasının son ayeti veriyor. Diyor ki, zannetmeyin, فلا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. Allah zalimlerden gaflette olduğunu zannetmeyin. Onların azabını gözlerin dışarı fırlayacağı o ahiret gününe erteliyor. Bak, bak, bak, ayet alalım. Ha, bunu onu izledi. Ha, bunu onu izledi bak. Burada bunu okurken onu eskerde hatırla. Ha, çağrışım yani. Allah hocama rahmet eylesin. Amin. Burada diyor ki, hasbuhum cehennem. Ha, onlar diyorlar ki, bu dünyada niye azap vermiyoruz? Ana azap da, verse de, ana Allah varsa versin de, azabı. Onların azabını cehenneme has olun cehennem. Onlar cehenneme gelecek. Değil. Orası daha şiddetli azap olduğu için onu erteliyorum. Şimdi efendim, bu akşamımız sohbetimiz burada bitti. Şimdi necva konusunda Müslümanlara hitap edecek. Bu gizli fısıldamalar, günah fısıldamaları filan şeytandan nasıl geldiğini anlatacak. Onları önümüzdeki dersimizde inşallah buluşursak orada konuşacağız.